إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika tafsiri ya aya hii: fuateni yale mlioteremshiwa kutokana na Mola wenu, na msiwafuate wapenzi wengine badali ya Allah, ni uchache kukumbuka kwenu. Ndugu zangu Waislamu, aya hii pamoja na aya nyingine nyingi, Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tufuate kitabu chake, tusifuate vitu vingine. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatilia nguvu jambo hili na kusema: inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu kitab Allahi wa sunnati. Mtume anasema mimi nimekuachieni mambo ambayo mnaposhikamana nayo hamtapotea milele, ni kitabu cha Allah na sunna zangu. Asheikh Abdul Rahman Saadi rahimahullah katika tafsiri ya aya hii akielezea umuhimu wa kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, anasema: Allahu yuridu tarbiyatahu lakum fa anzala alaykum hadha alkitab alladhi inittaba'tumuhu kamulat lakum tarbiyatukum. Allah subhanahu wa ta'ala amekuteremshieni kitabu hiki ambacho mkiwa mtakifuata basi malezi yenu mazuri yatakamilika. Inittaba'tumuhu kamulat tarbiyatukum, malezi yenu mazuri yatakamilika. Watammat alaykum an-ni'ma, na neema za Allah zitakamilika kwenu. Wahuditum li ahsani al-a'mali wal akhlaq wa ma'aliha, mtaongozwa kwa tabia tukufu na vitendo vizuri ikiwa mtafuata kitabu hiki cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa tutafuata kitabu hiki Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndipo tutakapokuwa waongofu milele. Ama ikiwa tutakwenda kinyume, tutafuata isiyokuwa kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja tutapotea kama walivyopotea wengine. Katika hadithi ya Al-Iribadh ibn Thariya At-Tawil وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها. Mtume anasema atakaye pewa maisha marefu katika nyinyi, fa innahu man yaish minkum, atakaye pewa maisha marefu, umri mrefu katika nyinyi, ataona ikhtilafu nyingi. Fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi. Na sasa hivi kuna ikhtilafu nyingi sana, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikiwa mtaona ikhtilafu hiyo, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, hapo shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu. Amnu alaiha, tena ziumeni, bin nawajid, kwa meno ya nyuma ya mwisho. Watamassaku biha, shikamaneni na sunna hizo. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila lenye kuzushwa ni bid'a, ni uzushi. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila uzushi ni upotevu. Watu watakwenda motoni ikiwa wanafanya uzushi huo. Hadithi, ndugu zangu Waislamu, ziko wazi kwamba watu wasiposhikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam watapotea na watafanya bid'a. Ukiwacha sunna utafanya bid'a na utapotea, na utakapopotea moja kwa moja ni motoni. Ndugu zangu Waislamu, hadithi zinaamrisha ittiba, kufuata kitabu na sunna, na hadithi zinatahadharisha uzushi. Na uzushi kama alivyouelezea Abu Ishaq katika kitabu chake Al-I'tisam, aliposema al-bid'a hiya ibaratun an tariqatin, ni ibara, ni tafsiri ya njia, mukhtara, tudhahi shar'iyya, yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu bit-ta'abbudi lillahi subhanahu. الإمام الشاطبي أبو إسحاق رحمه الله akielezea nini bid'a, asema ni tafsiri ya njia, njia iliyozushwa ambayo inafanana na sheria ya Kiislamu, hukusudiwa kwa njia hiyo, kufuata njia hiyo kuzidisha katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo taarifu ya bid'a. Taarifu hii, ndugu zangu Waislamu, inaelezea bid'a katika dini, uzushi katika dini. Kwa hiyo kila jambo lililozushwa katika dini ambalo halina dalili katika Qur'an wala halina dalili katika sunna wala halikufanywa na salaf, jambo hilo ndiyo bid'a, ndiyo uzushi. Bid'a katika dini, ama mambo yaliyozushwa ya kidunia ambayo ni mubaha, mambo ya kidunia ambayo ni mubaha, ni ya halali, haya sio makusudio ya bid'a hii. Teknolojia za kisasa, ndege, kompyuta, masimu, haya sio yaliyokusudiwa kwamba ni bid'a katika dini. Haya sio katika dini. Wanasema maulama ul-usul, al-aslu fil adat wal manafi' al-hil, asli katika mambo ya ada na mambo ya manufaa kwa watu, asili yake ni uhalali, isipokuwa yakiwa na madhara au yakitumiwa katika mambo ya haramu, hapo yatakuwa ni haramu, lakini asili yake ni lhil, uhalali. Amma al-aslu fil ibadat al-man'u wal-hadru, asli katika ibada ni kuzuiwa na kuharamishwa. Mtu hawezi akaanzisha jambo akalitia katika ibada, lianna al-ibadat tawqifiyya, kwa sababu ibada ni tawqifiyya, tayari zimeshawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. huruhusiwi kuweka jambo halafu ukaliingiza katika ibada ile watu wanamuabudu Allah kwa jambo hilo. Hiyo si ibada, inaitwa bid'a. Mambo ya kidini yoyote yaliyozushwa ndiyo bid'a, si mambo ya kidunia. Na ndio maana mubtadi'a wanatoa hoja, kwa nini mnatumia loudspeaker? Kwa nini mnatumia mafeni? Allah, hii si ibada. Tunasema bid'a katika dini, bid'a katika ibada ndiyo iliyoharamishwa, sio bid'a katika mambo ya manufaa ya watu. Hii sio iliyoharamishwa. Mambo haya yakiwa yatatumiwa katika mambo ya halali, mambo haya ni halali. Ikiwa yatatumiwa katika mambo ya haramu, namu itakuwa ni haramu. Mambo ya kidunia na mambo yenye manufaa kwa watu, sisi tunasema bid'a katika dini ndiyo iliyoharamishwa, na ndiyo aliyoielezea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo kila Ijumaa khatibu anaitaja, wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ni bid'a katika dini, ndugu zangu Islam. Bid'a katika dini ziko aina nyingi, lakini yahumuna fi hadhihi alkhutbah bid'a sugu ya maulidi. Hii ndiyo ambayo tutaielezea kwa ufupi tu historia yake, bid'a sugu ya maulidi. Ndugu zangu Waislamu, bid'a hii sugu imeanzishwa na Ubaidiyun. Ubaidiyun ni watu ambao walikuwa wana mambo mengi ya kufru, walifanya mambo mengi ya ukafiri, mpaka maulamaa wakawakufurisha kutokana na vitendo vyao vya ukafiri walivyokuwa wakivifanya humu ulimwenguni. Mmoja katika makhalifa wao Al-Mu'izzu lidinillah, ambaye aliingia kule Misri, Egypt, mwaka 362, aliingia akapata uongozi. Baada ya pale, baada ya miaka 10 ya kupata ukhalifa huo, mwaka 372 akaanza vitendo vyake vya ukafiri. Aliwazuilia watu wa nchi nzima ya Misri kusali sala ya tarawehe, ikawa ni marufuku kila msikiti kusaliwa sala ya tarawehe. Al-Mu'izzu lidinillah, moja katika makhalifa wa hao Ubaidiyun. Miaka 10 baadaye, mwaka 381, huyu huyu Al-Mu'izzu lidinillah akaamrisha akamatwe mtu mmoja. Akakamatwa na kuchapwa viboko na kuzungushwa katika mji wa Misri. Nini kosa lake? Kosa lake alikuwa amebeba kitabu cha hadith Al-Muwatta lilimami Malik, imami dari al-Hijra rahimahullah. Hili ndiyo kosa lake, alibeba kitabu kile cha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akakamatwa na akapigwa viboko kwa kosa hilo. Mwaka 393 Al-Mu'izzu lidinillah akafanya jambo jingine la ukafiri. Aliamrisha wakamatwe watu 13. Nini kosa lao? Kosa lao walisali salatu dhuha, wakaonekana wanasali salatu dhuha, wakakamatwa, wakafungwa kwa muda wa siku 3 na kuchapwa viboko. Walisali salatu dhuha, sala ambayo kila Muislamu atakiwa aisali asubuhi ila yaumil qiyama. Mwaka 395 Al-Mu'izzu lidinillah tena akafanya jambo jingine kubwa la ukafiri. Aliamrisha watu waandike katika misikiti nje na ndani, na waandike katika mawe na milango ya maduka, na waandike katika makaburi matusi ya kuwatusi masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, na kuwalani masahaba. Aliamrisha watu wafanye hivyo, waandike katika milango ya maduka, waandike katika misikiti, waandike katika mawe, waandike katika makaburi matusi ya kuwatukana masahaba na kuwalani. Almu'izzu lidinillah, moja katika makhalifa wa Ubaidiyun ambao ndio waanzilishi wa bidaa hii sugu. Khalifa mwingine anasema Sheikh Ali Mahfud katika kitabu chake Al-Ibda' fi Madar al-Ibtida', anasema innama ahdathaha al-Ubaidiyun, maulidi yalianzishwa na hawa Ubaidiyun ambao wanajiita Fatimiyun talbisan wa tadlisa wa kadhiba, wanajiita Fatimiyin kwa urongo, lakini ni Ubaidiyun. Walianzisha kule Misri, Cairo kule, walianzisha maulidi karne ya nne. Katika karne ya nne ndio walipoanzisha maulidi haya. Anasema walianzisha maulidi sita. Kwanza maulidi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pili maulidi ya Imam Ali radhiyallahu anhu, tatu maulidi ya Fatima, Fatima radhiyallahu anha binti an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nne na tano maulidi ya al-Hasan al-Husayn radhiyallahu anhuma, wajukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sita maulidi ya khalifa yule aliyepo. Wakaanzisha maulidi sita yanafanyika, yakaendelea maulidi hayo mpaka alipokuja khalifa mwingine ambaye ni al-Afdal bin Ibni Amir al-Juyush, akayaondoa. Baada ya kuyaondoa, alipokuja khalifa mwingine al-Amir bi ahkami Allah, kama wanavyomiita al-Amir bi ahkami Allah, akayarudisha maulidi tena kwa kishindo, akayarudisha maulidi yale yakawa yanaendelea. Hawa ndio waanzilishi wa bid'a hii sugu. Katika matukio ya huyu khalifa huyu wa Ubaidiyin al-Amir bi ahkami Allah, matukio yake ya ukafiri ni haya yafuatayo. Huyu aliamrisha kila khatibu anayehutubu juu ya mimbar siku ya Ijumaa ataje jina lake, na jina lake likitajwa watu wote wainuke wasujudu, walisujudie jina lake kwa ajili ya kuliheshimu jina hilo. Pia akaamrisha wanaopita barabarani ambao hawako ndani ya msikiti au ambao hawasali pia wasujudu linapotajwa jina lake. Kwa hiyo huyu al-Amir bi ahkami Allah alidai uungu kwamba yeye ni Mungu. Hawa ndio waanzilishi wa bidaa hii ya maulidi. Wale supporters wa maulidi wajue kwamba hawa ndio waanzilishi wa maulidi. Maulidi ni bid'a, halafu waanzilishi wake ni hawa makafiri, ambapo maulama wamewakufurisha kwa vitendo vyao hivi vya ukafiri. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir Abu al-Fida rahimahullah katika kitabu chake Al-Bidaya wa Nihaya anasema hum kuffarun fusaqun fujjar mulhidun zanadiqa mu'attilun walil-islam jahidun walimadhahib al-majusiyya mu'taqidun wa qad 'attalu al-hudud wa ahallu al-furuj wa abahu al-khamr wa safaku ad-dima. Haya ni mambo yote ya ukafiri ndio waliowafanya hawa Ubaidiyun, waanzilishi wa maulidi. Mambo haya yote aliyoyataja Ibn Kathir rahimahullah waliyafanya, kuhalalisha zina na kuhalalisha tembo na kuhalalisha kumwaga damu za watu, waliyafanya Ubaidiyun kwa kuhalalisha wakakufurishwa. Na hii ndiyo hukumu ya Kiislamu. Mtu anapohalalisha jambo lililoharamishwa na Allah au anapoharamisha jambo lililohalalishwa na Allah, huyu ni kafiri. Kwa hiyo maulama wa umma wamewakufurisha hawa Ubaidiyun, waanzilishi wa maulidi. Al-Qadhi al-Baqillani ametunga kitabu kuelezea ukafiri wao na mambo yao mabaya wanayoyafanya hawa Ubaidiyun akakiita kashful asrar wa hatful athar. Kitabu kizima amekitunga Al-Baqillani rahimahullah kuelezea ubaya wao hawa ubaidiyun waanzilishi wa maulidi. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatahadharishwa jambo la maulidi ni bid'a, ni uzushi, na hawa waanzilishi wao ni makafiri. Kwa hiyo wale supporters wa maulidi wakifanya maulidi wajue ni jambo la uzushi na wajue limeanzishwa na makafiri. Allahu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقزانو إسلام جامبو لبدعة نجامبو لهتاري تمت هذا رشوة نمتم صلى الله عليه وآله وسلم كونيشا كمبا نجامبو لهتاري نمسألة يهتاري mtu kujiingiza katika bid'a yoyote ni hatari. Masala ya ibada haya ni masala yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allah ndiye aliyeweka ibada hizi kupitia kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hakuna haki ya binadamu yoyote kuweka jambo akaliingiza katika ibada, hana haki hiyo. Ibada zote tayari Allah subhanahu wa ta'ala amesha tufundisha kupitia kwa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal hadithu fi tabarani, ma baqiya shay'un mimma yuqarribu min aljanna wa yubaidu min annar illa wa qad buyina lakum, halikubakia jambo lolote ambalo linakupelekeni karibu na pepo na kukuwekeni mbali na moto ila tayari mmeshabainishiwa. Tayari lolote ambalo mtu linamkurubisha kwa Allah, tayari Allah mtume sallam ameshalibainisha. Na mambo yote ambayo yanamweka mbali mtu na moto, tayari mtume ameyabainisha. Ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma, tayari mtume amebalighisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu asianzishe jambo akaliingiza katika ibada, ni hatari. Sasa yameingizwa mambo haya, maulidi, maburda, ihdasharia, kitu gani sijui, wanaingiza vitu tu, ni hatari. Hili swala ni la Allah subhanahu wa ta'ala la kuweka ibada, sio lako wewe. Wewe unaweka ibada kama nani? Unaweka jambo watu wamwabudu Allah kama nani wewe? Kwa ndugu zangu Waislamu, ni jambo la hatari, na hawa wanaoanzisha mabida ni watu wa ovu sana na ni watu wabaya ulimwenguni. Alimamu Shafi'i rahimahullah, nasiru sunna, yakul la an yubtala arrajulu bikulli dhanbin ma'ada shirka billah khairun min an yubtala bishay'in min hadhihi al-ahwa, mtu kupewa mtihani wa jambo lolote, dhambi yoyote isipokuwa kumshirikisha Allah na kitu kingine, lakini anafanya madhambi, ni bora kuliko mtu kupewa mtihani wa bid'a. Ni kitu kibaya sana. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul inna ahla al-bid'a شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. watu wa bid'a ni waovu kuliko watu wanaofanya maasi haya kwa sunna na ijmaa. Watu wa bid'a ni waovu zaidi. Kwa nini? Anasema li'anna ahla al-ma'asi ash-shahwaniyya, dhambi zao ni kufanya mambo waliokatazwa. Dhambuhum fi'lu ma nuhu anhu, ni kufanya mambo waliokatazwa, kuiba, kuzini, kunywa tembo, ni mambo yamekatazwa wao wanafanya. Haya ndiyo madhambi yao. Lakini ahlul bid'a madhambi yao ni kuacha mambo walioamrishwa ambao ni kufuata sunna wa jamaatil muslimin. Haya ni mambo makubwa sana, kwamba wameamrishwa wafuate sunna wanakataa, kwamba wameamrishwa wawe na jamaatul muslimin wanajitenga. hawawi katika ahlu sunnati wal jamaa, hili ni jambo kubwa na ni maasi ya makubwa. Kwa hiyo ahlu albid'a sharrun min ahli almaasi shahwaniya bisunnati wal ijmaa. Na ahlu albid'a, ndugu zangu wa Islam, wana mwisho mbaya, mwisho wao ni mbaya. Wanasema maulama, kwanza raddu amalihim, amali zao zinakataliwa. Kwa hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, mwenye kuzusha katika dini yetu jambo ambalo halimo, jambo hilo linakataliwa. Kwa hiyo raddu amalihim, kukataliwa amali zao hizo wanazozifanya za kibidaa. Pili, hajibu taubatihim, kuzuiwa toba yao mpaka waache mambo ya bidaa. Toba yao inakataliwa, inazuiliwa mpaka warudi katika haki na waache bidaa zao. Yakulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna Allaha hajaba at-tauba an kulli sahibi bid'a hatta yatruka au yad'a bid'atahu. Allah amezuia toba kwa kila mwenye bid'a mpaka awache bid'a yake. Mpaka iwache bid'a yake ndiyo amali zake na toba yake itakubaliwa. Kwa hiyo hili ni janga kubwa kwa watu wa bid'a. Tatu, yale madhambi ya wale watu wanaofanya bid'a, wanabebeshwa wale waanzilishi wa uzushi huu. Wale waanzilishi wa uzushi wanabeba madhambi ya kila anayefanya uzushi ule. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala saa ma yazirun. Wanabeba madhambi yao wale wanaofanya bid'a, wale waanzilishi wanabeba madhambi kila siku. Na kuna mambo mengi ambayo yanaonesha mwisho mbaya wa watu wa bid'a. Ndugu zangu Islam, ni mambo ya kizamani. Mambo ya bid'a ni mambo ya kizamani, yameanzishwa na makafiri, tuyawacheni. Watu wa bid'a wakome na bid'a zao, hasa hasa bid'a hii sugu ya maulidi, haimo katika dini, imekatazwa na haimo, na waanzilishi wake ni makafiri ubaidiyun. Kwa ndugu zangu Islam, ni tahadhari hii tunapewa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. فنسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.